اول د دې فضیلت ته چې حدیث پاک کې راغلو نبی علیہ السلام ویلیو چو سورۃ البقرہ وای او کم کور کې چې سورۃ البقرہ لوستې شي نو یفر منه شیطان شیطان داغه نه تختی دغه سی ویلیو چې لا استطیع هل بطلتو کم کور کې سورۃ البقرہ تلاوت کیږي لستېشي سباتل خلق پاغي کې پل اثر نشي کوله باطل سو کې جادوګر کوډګر دغه خلق پاغي اثر نشي کوله چې سورۃ البقرہ پکې لستېشي خو تش لاس نه چایا تناو الفاظ وے پا معنی نپوئی گی قرآتا و تلاوت دیتا ہوئی چا پا معنی نپوئی گی اب یاد دیکھ اخپل اثری بیویلیو چیک رو القرآن قرآن لولے قرآن لولے پینو یجیو یوم القیامت شفیعا لصاحبه دا قرآن و قیامت کی رازی او جی چالوست ان داغید پار و شفاعت کی اللہ سر داغد نجات تپار او بیا ویلیو چی قرآن و رازی قیامت کی او دا دو سورتونو و تنمخ کرا روانی سورت البقرہ و سورت و عمران نویلیو چی دالولے اقرأ الزہراوینی دا دورا دونا دورا ناغانی دو نورونا دی سورة البقرہ و سورة آل عمران زہرا نور تاوی رنا تاوی دالولے ویلیو فیننا هما یاتیانی یوم القیامتی کأنهما غمامتان او غیایتان او فرقان من الطیر دری مثال پیغمبر بیان کړو چې دا سورۃ البقرہ او سورۃ آل عمران قیامت کې چرآشي دا په شان د دوه وریځوي سورې وکي په خپلو لستونکو باندې غمامتانی او غیایتانی یا دو سوری وی پاگی باندی با دا پاسا اولاد او فرقانی یا دا مارغانو دو ڈلی وی جماعت جماعتنا تحاج جانی لصاحبی ہی الله سره با شفاعت کی د خپل صاحب د پار چې د زمونږ ډیر قدر کړو د زمونږه تلاوت کړو دا سي نبی علیہ السلام ویلو سورۃ البقرہ فستات القرآن سورۃ البقرہ خو د ټول قرآن خیمه ده ډیر احکام او ډیر مسائل او ډیر علمونه پکې راځم دي ځکه مخ کې راوړل دي روغت صورت قران کې دونی می سپاره په دې حدیثو کې نبی علیہ السلام په خپل وی چې سورۃ البقرہ او سورۃ آل عمران څنګه مونږ وایو نو سګنا خو نه دي که چې د بازي خلقو سوق وو سوفیان موفیان رو چننا سورة البقرہ موائے بقرہ خو غواتوی مصوائیو پیدا سوائی چی السورة اللتی ذکرت فیه البقرہ تو ویدا توائی تا سره واخی هغه صورت چې پاره کې د بقره بیان راغلی دی. پیغمبر نبی علیہ السلام ویلي کنا هغه زمونږ لپاره دلیل دی. دا نمونه او تاسو ته سورۃ البقره او سورۃ ال عمران سورت کیا پینز خبری ربط ما قبل سرا مناسبت الحاق چوت ہوئی او دعوت سورت او تقسیم ترتیب امتوی تقسیم امتوی او خلاصہ او امتیاز ربط و مناسبت دی مخ کی سورہ فاتحہ سرا پڑی روجوہ باندے دی اغدری خو بالکل خکار دی یو دادی چی سورت الفاتحہ کی سوال شویو اہدن الصراط المستقیم جواب راغی سورۃ البقرہ کی جزالک الکتاب لا ریب فی ھدل للمتقین تا سوال کړو سورۃ المستقیم سورۃ المستقیم قران دی ھدل للمتقین دویم دا چل تکی د درو جماعتونو ذکر وکړو انعام تعالیهم مؤمنان متقیان مغضوب علیہم او ضالین سورۃ البقرہ کی پاول باب کی دا غذر و جماعتن و وضاحت تے جدا جدا دریم داو چی دعوت سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين سورة البقرة كبا غسلور دل ذكر كي فجدا جدا عنوان سرا كل عنوان دا عبادتي يو اجتمعات كي يا أيها الناس اعبدوا ربكم کل پا عنوان دو لوحیت سنا 163 کی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ او کل پا صفاتو دا کمال آیت الکرسی کی 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم او کل پا نفع شرک پی تصرف اخری روکو کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم و تخفوه دغا دعوه اياك نعبد و اياك نستعين ادي سورت کے سلور دل ذکر کلا تفصیل اوک گنا ذکر اغی پس راوڑو او دام دے چد اياك نعبد و معنی دی سورت کے اوکلا پا صلات و پا انفاق سران ویقیون الصلات و مما رزقنام ينفقون عبادت و قسمی کنا بدنی و مالی مغی دل تکی دوارا قسم بیان کن فاتحہ کی ویلی و مالک یوم الدین سوره بقره کې وسوي وبالاخره هم يوقنون الله مالک یوم الدین دے ہو دا چا دا پارا چی قیامت خو منی کنا دا سی وقت کی فاتحہ کی بیان کرو اصلورو صفتنو دا اللہ چی الله دې رب دې بنزو رحمان او رحیم او مالک دې نو دې صورت کې بداغي اول باب کې تفصیل او وضاحت کوي داری او صفاتو دغه دې صورت ته مستقیم څنګه چې د الله کتاب دې دې صورت کې به وایي چې صراط مستقیم نم د علم او د عمل او د بیان دی دې رسته به وایي چې من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا او دعوه ده صورت اثبات ده توحید ده اثبات ده رسالت ده جهاد و انفاق سلور مقاصد ده بیانی مقاصد عالیوم اور پسید آغی د جهاد او انفاق تایید کوي د دعوه د اثبات د مقاصد او اربعو او تقسیم یې دا چې سلور او یسو ته تقسیم دي سورۃ البقره سلور حصی دي اوله حصہ دا اولنا سلم آیات پوری ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون سلو آیات نو کی اولیسا دا بیا سلمنا 177 پوری دویم ایسا دا ابیا دے 177 نا دری مئی سے شروع کی گی 254 پورے او دری مئی سے 254 نا تر آخرہ پورے دے سلور حصی دی دے سلور حصو تا منقسم دا تقسیم شوی ده سلورم خلاصه ازادا چه دا اول ایسا چه سل آیاتونو دی دیکی اللہ اقبل وحدانیت بیانی سل نمونیم دی نسل ایتنو کی پل وحدانیت بیانی او سلم نبیات 177 پوری رسالت بیانی بی 177 نا دا جہاد ذکر کئی 254 پوری ابیا 254 نا د انفاق فی سبیل الله تر اخره پوری او ترتیب په کې دای غاړي دي تقسیم د دې غاړي او ترتیب دای غاړي سمانا انفاق وکي نو جهاد بوشي چې جهاد وشي نو رسالت به مضبوط شي چې رسالت محکم شو نو توحید به خور شي په دنیا کې او دې ترتیب دې ډیر احسن امتیاز دار چې ډیر خباثتونه او قباحتونه د کتابو په دې کې راځي مکړی دمر بل صورت کې د يهود نصارا او د علی کتابو خباثتونه نشته لکه دې کې چې دي دویم په کثرت د احکامو د شریعت دیر احکام دی صورت کی او درین پا امور انتظامی او دا جہاد اولنا چه مجاہد جوڑی گی نو دی صورت کی بیانی گی چه اغلا کم صفتنا پکار دی کم عادتنا و خویونا پکار دی دې کې مجاهد جوړی کی دا نور صورتونو کې نشته داسې په دې ډول خبرو ممتاز دي د نور صورتونو نه دا اولی سي وضاحت کو چې اولی سا چې سلو آیاتونو کې دا او دې کې دا الله وحدانیت بیانې کی نو دی که دری بابا جوڑ کری دی اول باب یو اجتماعیت پوری دویم باب دی یو اجتماع ناصر سلو اختم پوری او دریم باب د سلو اختم نا تر اخره پوری سلم تدری باب په دې اول باب کې چشل آیاتونه دي دا غدریو جماعتونو بیان چې فاتحه کې بیان شیو هغه په دې شلو آیاتونو کې وضاحت کوي انعمت علیهم سوق دی المتقین دا ری پینځه صفاتونه او دا ری حکم په دنیا کې او په آخرت کې خبر اخلاص شو اول باب د متقین پینځه صفاتونه او دا ری حکم په دنیا کې او حکم په آخرت کې اولائک او دویم باب د یو اشتم نشورو کیگی تر سلوی اختم پوری او اگه کشپک خبری بیانی دعوی توحید سرد دلیلوننا یا ایون ناس عبدو ربکم او باقی پینزه دلیلونا دا یو خبر شو دویم او دریم صداقت قرآن او صداقت پیغمبر وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا دوڑا پکرال تصدیق دا رسول او تصدیق دا قرآن سلورم تخویف او بشارت ولی سوک بے منی سوک بے نمانی چه سوک نمانی نو آغیت اللہ زورن اور کئی چه فتق النار اللتی زان بچکا جهنم ته رواني. المؤمنان له بشارت او بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات دي له خوش خبري ورکا. پینځم خبر دا اعتراض شو په قران باندې چې دي کی مثالونه بیان دي چې مخکې بیان کړ کنه بازي مثلهم کمثل الذي استوقد نارا دا وګوره په مثال باندې اعتراض وکړو. پینځم خبر دا چې الله جواب کوي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما تسوی چیزی اعتراضو کمانو اللہ با دا کار پریدی ولی اگر نپریدی ان اللہ لا يستحی من الحق سورہ احزاب کی راغلی اترپ پن کے چی اللہ حق بیانی پریدینا اچانا یریگی خونا جواب باوکی دیر خیستا او دا مثال حکمتونا بیان کی چته په مثال پوئګ نه شپګه خبره پاتې شو نوې کې سلور نعمتونه راغون کړی دي چې انسان خبر اومانه فکر وکا سوچ وکا ټولې د خدای نه انکار کوي بدی د سره کړی دي نه خیز سره کړی دي اول نعمت ګورته نو یو الله پیدا کړی تا درخواست کړو اول نعمت کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اوړی راوړی دا الله په لاس کې و وېز نه منم تاسو موږ له نعمت کوم نو نو یسبنو نا اس بنو خمونگ بنو کنا زمونگ دا پارا ویس نو نو او وجود کی خوڑیر نعمتو ندی کنا حلوی نعمت پا کدا اللہ قرآن دی کمونگ نوی نمونگ با قرآن سا خبر واس سنگا کتاب دے واس مطلب دی دویم نعمت اللہوی دا سچیوی نی پا سترگو او پا نظر را دی دا ټول استاد فیدی دا پارا کتنوی نما اسمانونا سکولا زمکا میں سکولا غرونا دریابونا میں سکولا تا خو مستاد پار پیدا کری هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا لکم لام دا انتفاع دا لام دا فیدی دا پاری خوا خدا گوری اغا لام نده اغا لام باند زیر و کسر و حا لام مفتوح دے خوا دریم نعمتو وګورا ستاپلار لمې دومره عزت ورک چې ملائکو ته سجده وکړ نو نور سوال یې سړی ملائکو ته ما وې غد نور نه چې پیدا دي چې دې خټه ته سجده وکړي نور عزت سورې کنا په خوا یو امامونو نو مقتدیان نه خپاو نه رضا کېدو نو هغې وله یو مشر راوستو نیشنلي و ډېر هوښیار هغه ورته وی استاذ ته ولې خپه یې یاره دې زما قدر نه کوي نو یې قدر نور څنګه وي ته مخکې ولاړې دي درپسې نیت وتړې چې بس زمونږ په ده پسې نیت دی که نه کته ولاله نو دی ولاله کته پروکو اندی پروکو چې تاسو کینو پر دې نه لوی عزت شته هغه وخت کله پاکستان نو جوړ شو کنه تمون زه یادو خبره نه ده نو په مردان کې او پیرنګیو نو کته دا مطلب چې کیرو پیرنګې ده نه جوړ کو د ذله مردان مشرک کو دا هم شو اللہ رب العزت وی نور عزت سده چه ملائکو ٹولو سجده وکڑا اصول ورم باوی چې د آدم علی السلام نه لږه غلطي او خطا یو شو ان موږ ته معافي وکړه فتاب علی او دا څلور نعمتونه پتا دي دا یوازې په آدم علی السلام نه دي ته دا اولاد کنه ښا دا دو باب وخا او دریم باب چې دی کنه دا دغه سلو ختم نه تر اخره پوري ټول بنی اسرائیل دی ټول بنی اسرائیل دی ډیر لوی رشد دی دا ولې الله داس وکړو نو ګور ترتیب دا دی چه ده سورة الفاتحه غدری جماعتون چیوه نامت علیهم مغضوبون علیهم اوالین ده خووی چی ده خلق شتا کنا وچی دیو سورة تیرا وارول نو اغیقوی وضاحتو مکو چه نامت علیهم سوک دی مغضوبون علیهم سوک دی اوالین سوک دی نو سوال پیدا شو چې دا اولی اختلاف جوړ شو ډلې شوې نو یو اجتماع یاد کوي چې راسه یې کې هو یا ایو الناس اعبدوا ربکم الله د خپل توحید اعلان وکړو ټول مخلوق ته یا ایو الناس خطاب عام چې خلقو زما بندگی کوي نو دې په دې کې اختلاف جوړ کړ په دې دعوه کې مونږ چې دا ولې اختلاف وکړو دا خو د توحید د وجې نه چې الله او تخپل توحید امر وکړو چې ایو الناس اعبدوا ربکم نو څوک خو بختورو نغیر امن ډکړه نیته وتاړو چې الله اکبر هغه متقیان شو اسوک دا سو چې هغه یې نه منو ان الذين كفروا سواء ذمرم اسبه کې داسو چې د دیوال سور یو ساري او پلا ما خام بل پلا مازي کله یو پلا کله بل پلا ذالین منافقان دا ګوره دې مسلې د وجې نه جدا شو ښا او مسله چاره وړي وا قران نو دا غي تصديق وکړه چې خلکو ګوره په کتاب کې شک نشته ان کنتم فی ریب مما نزلنا دا د الله کتاب دی او پیغمبر نه راولې مونږ ته او غو دواړه رښتینی دي او که تاسو شک نو تاسو راولې کبه دې کې شک نو تاسو راولې شرط یو تکي هو ځه هغه چې تراولې شي نبی اول زور نه ورکړه چ خبرو منه چې جنت تلل شي کنه منه نو جهنم ته بځه نو چې جنه منه د نړۍ اعتراض وکړه په قران باندې چې او دا د الله کتاب نه ځکه دغه مثالونه بیانې الله رب العزت وته وی چې ته په مثال پوېږي بیا وته نعمتونه بیان کړولې نصیحت دو قسمی کله ترغیبی کله ترهیبی کله ویری او کله وتخوګه پستکی چې ګوره سوچ او فکر وکړه تا سره چې عبادت نذیکلی او نعمتونه او ته یاد کړو دا دې مسلې ته جوړی قران مطلب دا دی ها نبی او ته د مسلې تاریخ ذکر کو چې اکثر مسلو شنو داخله کوي وی نوې خبره مې واورېده الله رب العزت توی توبه وبا سیدا خدا آدم علی السلام د وختونو راغلی ده وی دا زړه مسله ده آدم علی السلام ذکر یې دې پاره وکړو چې د توحید تاریخ بیان دا خو زړه مسله نوې خو تاسو راوستي دا عام خطاب یا ایها الناس عام خلقو ته نو دریم باب چې شروع کیږي یا بنی اسرائیل سره نو اشاره کوي دیتا چې چې علما او تم ضرورت ته د توحید بنی اسرائیل خاص خلقو علم والا خلقو خداغی دمرت اگت باب ذکر کولی دا عالم کار گران دکانا اگا خوبا حل دکورن روزی اچی روزی نو بیاد آگا عنوانو ام توبه توبه نتبا آگا سنگتی مسئلی تا ابا کلوی چی ولی ذات جاہل خکارم اسرلی ہوئیم دا بنی اسرائیل باب زکو گت شخا چی دا داغی زمانی علماو اللہ رب العزت و تکل نعمتونا ذکر کئی نو کل داغی قباحتونا بیانی چی گور دا نعمت مکڑ دے دا نعمت مکڑ دے نو کنا بیاوت ہوئی چی نمانے پولیس تاسو نپی جنم تاسو نشادوگان نو جوڑ شوی داود علیہ السلام پو وقت کی زور نواتاو کی چه دیو پا کما طریقه باندی را واولی نو دا مسئله توحید پا دی انداز که دا قرآن ذکر کئی خوا دا اولی سوا نور و بیاخ پل پل دیس روایو خدا مونگ دا اولی سی چسل ایاتو ندی اوگی که اللہ پل وحدانیت بیانی نو پا دی طریقه بیانی بسم الله الرحمن الرحیم فنم داغ اللہ چی خاص عام مہربان و خاص مہربان دے الف لام میم دی پمانا اللہ پوئی گی بلی حصو پی نپوئی گی چی پکم خبر بان دے انسان نپوئی گی ناغی کے اختلاف دیری بلی پتہ نہیں کا نخوا نسو کوئی داد سورت نم دے سورة الف لام میم دی خو زیباری نوم یې خره دا کول پکې نشته الف لام میم پارا و الف لام میم سورته پارا خو هغه وخت نه و رستو جوړه شوې ده یو سل سوار له سورته سو کوی دا نوم د قران دی سو کوی دا د الله د نومونو نه یو نوم دی سو کوئی نا دید پارا چی کافرانو مشرکانو تے حد کی خود چی تاسو اے چی دادا اللہ کتاب ندے نو دا سی کلمہ جوڑا کہے چی الف لام میم دیتا تحدی ہوئی چیلنج چی دے جوڑ کہے کرنا تا بٹولو کی بہتر خبر دخوا دکا رستو تائید وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوهُ اوپدی باندی اتفاق دی چیزی پمانا اللہ پوئی گی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئی لِكُلِّ كِتَابٍ سِرٌ وَسِرُّ الْقُرْآنِ الْإِفْ لَامِّمْ ہر کتاب کدھا اللہ راضی اور قرآن کدھا اللہ راض اوائل د سورتونو دي چې الف لام میم الف لام را الف لام سواد دار دي نو بس بهتر دای چې دې په معنا لا پويږي ذالک الکتاب ولا ریب فیه اشاره ده ذالک کې او د بعید لپاره راځي عربی کې چې نزدې اشاره کوي نو هاذا لازم اچلری نو ذالکا نو سوالو چی کتاب خمون سرائی دے پروت تنیز دی او ذالکا بعید نو جواب دغی چی کتاب نیز دے دے خو عظمت او شانی اڈیر لرے دے دا کتاب علم دا کتاب معرفت د کتاب هدایت دا ډیر لري زمونږ نه دې ته زمونږ لاس نه رسي نو کله بعد رتبتنی رتبتن رتبه ډیر لري دا لغی د وجه نه ذالک دویم داز چې دا صورت خو 87 دی کنه نو دین مخکې 86 صورتونه نازل شویو چې 86 پکې صورته متوففینو کنه نو دغه ته اشاره کوي چې ذالک دغه 86 صورتونه چې مخکې نازل شو ذالک الکتاب دا الله کتاب دی کنه دریم خوال داده چه مخی تورات انجیل کے صفت تا پیغمبر دارا گلو چه بد بانده با اللہ کتاب نازلی حدیث کرا گلو اناجیلهم فی صدورهم چه داغی قرآن قندیلونا او چراغونا با دی پسینو کے پراتے نو چې نازل شنو اشاره وکړه چې ذالک الکتاب کتاب دې چې وعده شی هوا خوانو کتابونو کې څلورم قول دا دی چې سورې مزمل چې دریم سورته په نزول کې هغه کې الله ویلو چې ان سنلقي علیک قولا ثقيلا زبتا باندې یو کتاب نازلوم ډیر دروند دی پر سوالو کې په بیانولو کې مشکلات پکې ډېر دي نو چې نازل شنو اشاره وکړه چې ذالک الکتاب دا مې درته وی هغه دا کتاب دی چې وعده مې سره کړې وکنه تصدیق د قران تعریف د قران لکه دای سورتونو کې همیشا د قران تعریفي نو تعریف یو کو یو جذالک الکتاب کسوک کتاب یادینا با قرآن چی مطلق ذکر شی چی الکتاب نمراد با قرآن اگر دا چی کل نازلی دو نو اگر وقت که قرآن مکتوب نو آخو پسینو کی روانو پیغمبر نا صحابو تا دیو نبلتا دبل نبلتا لیکل اخشوی خونو او کتاب وطاوی دا دا اللہ علم و پدی باند چیزینا با کتاب جوړ شي خوا او دا سی کتاب پتی جوڑ شی چی او دا با خالی نی نجومات نمدرسان نیوکور دا مسلمانانو ار دا با قرآن پروتی اللہ من شاء اللہ دے تعریف شیو لارے با فی نوقفیا پا لارے با باندی دے ذالک الکتاب لارے با فیه هدن او یا پا فیه بانده لاره بفیه هدن للمتقین نوچه دو وقف یو زیشی نوچه تا معانقه وی کنا زی پا زی رازی داسه دی کتاب امتیاز داره چه دی ده شک نپاک ده لاره بفیه ایس شک نشتا پا دیکھیں دے امتیاز دے نشارہ اکڑا تعریض دے نورو کتابو نتا دے قرآن نا پلا نور کتابو نا جسم رضی دے زمکی کتابو نا اگر ٹول دے شک نا ڈک دی یو دے اللہ کتاب دے چدا دے شک نا پاک دے لارے با پسکی شک نشتا نگو رمویلو چلن بے تفسیر بدا قرآنی علیف لام میم سجدہ کی وئی اول چی شورو کی گی علیف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین پا دی کی شک نشتا جد رب العالمین کتاب دے چا جوڑ کڑے نا دے دکہ خلق و خویلو چی دا دے جوڑ کڑے کنا سورة یونس کی راغلیو 37 و دیرشم کے وما کانا از القرآن ان یفترا من دون اللہ ولیکن تصدیق اللذی بین یدیہم و تفصیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین لا ریب فیه شک نشت دے چت طرفا درب در مخلوقات ندیم دی باندې مشهور سوال وکړه چې څومره خلکو په دې کې شک کړي چې راضی به بیا بیا ام یقولون افترا ام یقولون افترا ذی خداوی چې دا دی محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړي نو په دې کې خوشاکونه شوی دي شوی دي نو جواب ډیر آسان دی چیرو رت فکر وکنو سوال نشتا مون خو نفی دا ریب کړی دا چې په دې قران کې شک نشتا دا قران د شک کتاب نه دی وګوره پکې کتابه کې چې تزه معلوم کنو اته چې یاد نه خو شکیان دي مون خو د شکیانو نفع نه دا کړی چې لا مریب فیه لا مرتاب فیه مرتابین خو ډیر شی دي ومنګ مقصد څه دی چلاره بفي دي کې شک نشته دي کې داسې حرف نشته داسې جمله نشته داسې مضمون نشته چې هغه محل شک وګرځي نو سوال نشي خو جاله او بنده سوچو کی کنه معترض وي اعماین دې بچ تروغ نه خو معترض وي اعمای کنه سوچ نه کوي او اعتراض کوي نو دیلوم بے امتیاز بیان کو چلارے بفی دا قرآن امتیاز دا دے چی دے شک نپاک دے نو کسوک دا سی خبرہ ازدکی چی شک بکی نی نو قرآن لدے رازی ودل للمتقین خصوصیت دا دے چی دا یو بے حدا و بے انتہا ہدایت و رہنمائی و رنا دا پارا دا متقیانو هدن کې سمره مبالغه کړې ده د فصاحت او بلاغت یو داسې چې نکره راوړل نکره ته وی چې دغه معلومات ګرانی د قران د هدایت معلومات ګران دي چې په علم کې چې په فهم کې ذهن کې نشي راتلې عظیم هدایت دویم مصدر ذکر کړل دي قرآن حادی دے که هدن دے تا خوطال حادیان دی پیغمبر حادیو قرآن حادی دے نو هدن یه و تولیو دا مبالغه دا کنا یہ بس عین هدایت تے هدایت دسوشی هدایت کوئی خلق تا د سلار ورته خی هدایت خوډیر خلق لګیا دي او ځان د پاره نوم دیو دعوه کوي چې موږ د خلقو راهنمایي کوو الله وینا کوم ځای چې دا لفظ ذکر کیږي نو ور سره رحمتي ور سره بشرای وګوره دې سورۃ البقره کې رست راځي 97 اگر د مسلې توحید اخری آیاتو ندی د جبرئیل علیہ السلام یهود ویلو چې مونږه کله خبر نه منو چې د سرا جبرئیل امین راځي هغه زمونږه دشمن دی الله او چې من کان عدو ول جبرئیل فنه نزلوا علی قلبک مصدقا لما بین یدی بإذن الله مصدقا لما وهدن وبشرى وهدن وبشرى دا خدا سے ہدایت چې خوشحالي ور سره ده نو مؤمنان لپاره للمسلمين للمؤمنين سورہ لقمان کوم چې شروع کیږي الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدن ورحمتا للمحسنين رحمت بو سره خامخای سورہ نمل چې شروع کیلتم وی هدوا بشرا للمؤمنین دا هدایت ده خو لیکن سورۃ المائدہ کې پورا توضاحت کوي د هدایت 16 آیاتو سورہ مائدہ کې قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام دا امن لاری دا عزت لاری دا جنت لاری دا دا تخیی نالتے دا تفصیل کرے خواہ چه قرآن ہدایت تے لیکن خلق تسخی کملار و تخیی لاری دا سلامتی لاری دا امن دا معنی کلیو دا ہدایت چی ورسر رحمتو می ورسر بشراو می دا ہدایتی او دا زیری دا خلقو دا پارا نرد کئی پا خلقو باندی چیغی دا ہدایت دعوی کئی او قرآن ورسر نئی حدیث کی راضی چی جمعات کے خلق را جمعو یتحدثونا حدیث وی نیو صلی اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پسی وی راشا جمعات کے خلق را جمع شوی دے پر روایاتو کی مصروف دی خواہ نراغ اوغی تے بیان شوروش کو چکو را دا دا اللہ کتاب دے دا نور دے دا ہدایت دے دا حق دے سوک چې دا بیانې نو رښتیا وایي سوک چې په دې فیصله کوي نو انصاف کوي او سوک چې د دین انکار کوي من جبارن قصدنو نو الله به مات رحمت کوي او سوک چې بغیر د دې کتاب نه بل کتاب کې هدایت ګور نو الله به گمراه کوي من ابتغا سوک چه ہدایت گوری خو بغیر نو اللہ بے گمراہ کی اضل اللہ اللہ بے دیر اگد بیانے ہو کاغی تا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو ظلم علمان رخصتول صحابہ شام تا نو اثر دیر منزل راگ تر دیر پوری کنا اغیب اوی بس حضرت باپس جاؤ وی دې پارالم چې تپوس د نکوم چې ماته سرولې دومره لوی جلب وکړو وی دې پارا چې داسې اقام تروان یې چې القرآن او فی صدورهم لهو زئیر کزئیر مرجلی چې غی قرآن داسې وی په شوق باندې چې د سینو نه غرار راخیږي نو اقل الروایتا التا حدیث دیر مو آئے خواہ روایات دیر مو آئے چتا ضرورت تا پارا کم ہو آئے ولی اغیو بیا پدی مبتلاشی نو قرآن باتی نپاتیشی حدل للمتقین باتی نپاتیشی داد اغیو وصیتو نو کن خواہ اب یہ ویلیو چکم زلو کی قرآن نہیں نو آخو کندر دے کندر کی خوست ماران او لړمانان او دا زنده سر دی کنه خواه دا حدیثو هدایت ویلیش دا اللہ کتاب تا هدل للمتقین دا رنان دا پار دا متقیانو متقین یه ہوئی کنه دا غا انعمت علیهم دی خواه نو پا دیبانی مسوالو چه هدایت قرآن خو هدایت دار چا ده پارا ده که متقینی و که غیر متقینی اللہ دلتا که متقین ولی ذکر کرل داو خاص خلق ده بلا دارا چه متقین خو آغای چه داغی اصلاح شوی کنا نبی آسا جدتے جواب داو چه دا اللہ دا قرآن عظمت بیانی چه قرآن تارسوک محتاج دی خواه چره دی یو سلی دا سنوی چه قرآنو ما لزل ختم کړی دی، ما دور زل ختم کړی دی، خنوز دکی خودو دا ختمی گینا جن سره مسئله دا خواه نکو متقیوی خواه با دا نوی چیز ما قرآن تاجت نشتا یا اشتا دی خواه خراتا نشتا ولی اتا وقت نشتا هر سوک دیتا محتاج دی اگر که متقی دی دو امدا جواب او چې د متقین نمرات څوک دي چې د تقوا موریدی اراده لري او تقوا حاصلې هغه تعالی رب العزت متقی ویلی د تفاعل او نیک فعالې د وجنا چې بس تا دومره وکړه چې اراده دې وکړه نو الله به دې متقی کی لکه حاجی سیب رواني حج لا نو د دې ځای نو تخلق وي حاجی سیب اجی سیب نو خدا حج نه دک کنه دې کړه خوروان نو موږ ته د وسنه اجی سیب وایو چې الله به ول حج نصیب کی کنه ها نو متقین ویل دي تفاول وجنا اغه خلق السائرین ال التقوا چې رواني تقوا ته هغه یادې نو متقین ذکر کا اوز داغی پینزو صفتون بیانی اول صفت ایمان بالغیب دا عقیدہ دا عقیدہ مخ کی کنخا دویم صفت اقامت الصلاۃ دریم صفت انفاق فی سبیل اللہ سلورم صفت ایمان پا کتابونو اسمانیو بیمان زلے لے کا و مان زلے مان او پینزم ایمان پرست دا آخرت نو حکمی پا دنیا کی دا شو چولائی کا علاو دم من ربیم بیوی خوا شوروین پا دیکلی و بیوی اقا حدن یا بیارا واقست ورسر نور خبری زیادی کلی اولائی کا هم المفلحون حکمی آخرت کی دا دی چی کامیاب دی دا اول جماعت انعام تعلیهم بیانو پینزو صفتونا او حکم پا دنیا کی حکم پا آخرت کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنوی چی دا متقی اول قدم سدے الَّذِي يَتَّقِ الشِّرْكَ دیڑن بے خبر رہا چی متقی والے چی اول دا شرک ندان ساتھی اب یا اور پسی نور اعمال دی تقویٰ دا اغزان لخبر چه اخیری حد یه دا بیان کلو پیغمبر چه زان ساتی ددا سی مباحونا چه اریگی چه سنه چه پا حرامو کرا شما یو شی مباح ده جائز ده خطتی نه اریگی چه سنه ددی مباحونا پا حرامو کی واقع شما دا غینام زان ساتی دار تقوی آخری مقام دی حضرت عمر نتا پوسیو دا متقی پا حق کی ناغو توی چه متقی داسی چه تا پا غنو کی روانی پا کاریزو کی روانی نو پینسی نو چته پی متقی داگی توی چه کاغا پا لارزی نو زان ساتی و احتیاط کی حفاظت کی او تفسیر خود قرآنی کا نخا الذین متقیانا کسان دی یومنون بالغیب چیقن کی پا غیب باندی غیب ستوی نیو مانا پت سیدونا چی پا نظر نرازی لیکن مونږ الله مکلف کړیو کنه چې په دې به ایمان راوړي نو په دې صورت کې راشي دا مسله د جهاد چې شروع کیږي 177 کې نبی کې با اوئی چې ولکن البر من امن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین دا ټول غیب دي کنه الله غیب دی رد قیامت غیب دا ملائک مونږ نه دی لیدلی انبیام نذلی ذلی مونږ ته ټول غیب غیب دی ښا ازمونږ یقین دی په تشته دی دلوم به معنا وا بل غیب مغیبات و تویل شی مصدر دی امرتنا اسم مفعول مغیبات چتکم غائب دی اته معنا بل غیب دام دا چرت کی په منافقانو چې غیو پیغمبر سره ناستو نه به آمنا مونږ ایمان راوړل دي حاضر کې به مؤمنانو حاضر او چې کله به لاړو پابسېدو نو بیا بنو نلایو متقیان داسې ندي دي کې ټګی نشتا دي کې حاضر پیغمبر سره نو هم او که غایب شینو هم بیا ولکه حال شي چې یومنون غایبین دا دې لپاره سورت یوسف کې آیاتو 35 سورت یوسف کې چې د حاضر حال جدای د غایب حال جدای بادشاہ خزی راجہ مکڑی دی یوسف علیہ السلام پا حق کتے نتا پوس کئی چیزا سنگا چلو تازو چی راجہ مشوی وے یوسف علیہ السلام پا حق کتے نتا سنگا رشتینیو کدر اغجنو ناغیوی رشتینیو حاش للہ ما علمنا علی من سو دمونگ پا دا گمان نرازی ناخذ دا عزیزی مصر وی چیزا لکا لیعلما انی لم اخنه بالغیب دا زمره تکلیف مې زکه تاسو له درکو چې زماده مشر پوشیا بل صلی الله علیه وسلم چې انی لم اخنه بالغیب چې دې به نو پکور کې نما خیانت نه وکړې او کنه دا تفصیل لیکه لم اخنه ما خیانت کړې نه دې دسرہ دې عزیز مصر سره بل غیب چې دی به نو په کور کې غایب بو دا دلته هغه معنا ده چې متقیان هغه دي چې ایمان راوړي که حاضر پیغمبر سره مو که غایب یم دې دواړو حالتونو کې دا هیڅ فرق نشته دی یؤمنون معنا کو ایمان ستوي ایمان یو لغوی دی او بل شرعی دی ښا موږ ویلو کنه چې لغوی معنا او شرعی معنا په اصول کې نزل تداغي وضاحت کوم چې ایمان لغوی څه ته وایي ایمان شرعی څه ته وایي ایمان لغوی تصدیق ته وایي کپار چا دی وکړه مشرکان هم تصدیق کړو په ګټه په ونا په لاته په مناته نا لغوی ایمان اغی راوڑو تصدیق توی خوا دا دی علامہ دادا چکل دا پمانا لغوی رازی نرستو بیدی سرا یو حرف رازی پسیلک با لام دا برا دا برا دی لکه دل تراغلے کنا یومنون بالغیب یقین کوي په غیب وسونو باندې تصدیق کوي چې دا صحیح دا غزي سوره توبه کې 61 آیات چې پیغمبر باندې اعتراض کړو ويقولون هو اذن پیغمبر ته دا نسبت کوم یو شپیتو دو سور توبہ کیوئی قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین سمانا ایمان خوبا اللہ باندے خلق نو یؤمن للمؤمنین سمانا لغو ایمانا دا کنا دے دا اللہ پا خبر تصدیق کی و دا مومنانو باس هر چا به خبره تصدیق نه کوي کو توبه تا نو لام راغه کنا و یؤمنو للمؤمنین لاغی پا خبر تصدیق کی دی سورة البقرہ کی وی رستو پچتر کی مومنانو تا اللہ وی چه دا چاپا تمائے دا یہودو اپا تتمعون ان یؤمنو لکم تاسو تمکا وی امید ساتے چه دا یہود با تصدیقو کستاسو دا خبری نا یومنو لکم دا مانا لغوی دا تصدیق ادھے که دوارا قسم را لخا کچا تصدیق پا اللہ او کو پیغمبر او پا ملائکن دا ایمان شو او کچا تصدیق پا بلسو کنو کفر شو بس تصدیق دیو کار پا لیاڑے راڑے تا او یو ایمان شرعی دے او یو قسم دے بس اگر نرست لام وغیرہ نرازی خواہ چو قرآن کی بیا بیا رازی آمنوا وعملوا الصالحات ایمان شرعی ستا ہوئی التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلم بالضرورت لا بالظن دا ایمان شرعی دی تصدیق کے پٹول اغا دن اغا وحی چی نبی علیہ السلام منتراوڑی وا او چی ضروری و یقینی وی ظنی نی نو دا گی تا ایمان شرعی وی لیشی دل تمانا دغه دیو چې تصدیق کوي پټولو غیب او سيزونو باندې چې داشته دا حق دی الله حق دی پیغمبران حق دی ملائک حق دی جنت او دوزخ او قیامت او حساب کتاب او پل صراط دا حق دی تصدیق کوي دې ټولو غیب او سيزونو باندې او کله دې ایمان مطلب دلتا یره ای کنه ځکه ایمان چې دې د دریو سيزون نه جوړ دې خوف محبت رجا خوف الله نه به یری کوم امید به هم ساتي ا محبت به عمر سره کې نو کله ایمان دغه معنی راشي نوم صحیح دي کګه ګوره سوره یاسین کې وای یو لسم کې انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب یریگی در رحمان نا اوینی نا لی دلی نا دی نو خشیا تا ایمان دیکن سورة ملک کی وی دولسم ان اللذین یخشون ربهم بالغیب سورة ملک دولسم ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير سورة قاف کیم وئی 33 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام تعالی اذن کی دی یرا کول دلانا وینینا خوف او خشیت دا ذکر کړی نو یومنون دا بغیر له ځکه ایمان کل دی او دا ټول اجزا دي کنه خوف او رجا او محبت دا معنی نو دا لوم به صفاتو د متقینانو چې عقیده دا ده چې یومنون بالغیب کسی ندلی دلی خو یقین کوي الله دې کتاب د وجنا او په ظاهري اسباب باندې اعتماد نه وي په ظاهري اسباب ها چې دا کور دیو دا دکان دیو دا گاڑی دی کار روان دی نه نه بالغیب پغیبانه قوت پغیبانه مدد د دې اعتماد دی دا ظاهری اسباب خو نه دی خو هسې ځان دوکه کول دی ښه په دې به اعتماد نه کوي رزق بخوري خدای اعتماد باندې کوي چې موړ بمی کی نه مړه الله راولي او بس کی وطن د الله ماته دوایی خوري شفا الله چی دا خو اسباب دي ته په دې اعتماد نه کوي یؤمنون بالغیب هغه ذات باندې چې هغه غیب دا په وعده باندې دا د مؤمنانو عقیده ده ها د اسبابونه نظر ها دور ده چې اسباب به معنی ګوري اسباب به معنی که دا اسبابونه انکار کوي نو کفر دی بیا ځکه الله ثابت کړی دی زه اوس برازي نو اسباب په خپل ځای معنی اي اعتماد او توکل و په الله کوي ها چې دې کې سنشتہ کلا بګیا سره چی نو بش کنا چی نو اس باندې ورپسې اعمال ذکر کې نو اعمال دو قسم دي سب بدني او سمالي ويقيمون الصلاه پابند کی پمان زبان دي څنګه چې داګه سره لایق دام داګه د ټولو شرطونو خیال ساتي طهارت د بدن طهارت د لباس طهارت د مکان طهارت د زړه ورجز فحجر ځان ساته د ګنه او دوخ خیال ساتی ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا منذ په مؤمنانو باندې په وخت وخت فرض دي جمعونه کې وینې صلاتین او تا مخکې ورستو کړل موقوتا د وختونو پابندي د فرایضو پابندي ټول او دا څه دي ته هم قتل چمخ کې څوک لاړ دې شین پټ کې دیکھو منور پسونه کې دل نمون خراب دی دا خو د اقامت د صلات سره دی دا غزي حدیث کې راځي نبی له سلام با بیا بیا مخ را واړو او وی چې سو صفوفکم فین تسویه الصفوف بمن اقامت الصلات صفونا سم کې صفونا برابر کې سد الخلل فرجي بند کې شیطان پکې زی راضي دا وی دی اقامت د صلات یو حکم دی ښا پکې داخل لو یقیمون الصلاه صلات نمرات خپل معنا دا منذ چې څنګه شرطونه دا بیان هو استعمال یې کیږي په نور مانو کې قلب مانا دعا سر راضی سورة توبہ کی براشی چن صلاتکا سکن اللہم استادا دعا تدید پارا دیر آرام دے دعا والا غوارا او قلب مانا دس جنازی سر امراضی او ام دا سورة توبہ کی راغلیو ولا تصلي منهم على احد منهم مات ابدا جنازه مکه په دی باندې چې مړ شي همیشه د پاره هم منافقان خلق دي یو د لیک سوتی نه یا ته چې نه صلات کس کن اللهم کله صلات په معنا ده صلات د پیغمبر سره راځي هغه په احزاب کې راشي ان الله او ملائکته یصلون علی النبی صلات ویل په پیغمبر چې مانځ کې کوم وایو کله صلات په معنا ده دین سره هم راځي دین سورته مریم کې خمی سالو فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ونسط یوکم شپیتا آیاتو نا اهل خلق پاتشو نو دینی اگرد ورد کو اضاعوا الصلاة دین. یا سورت حود کی چرازی شعیب علیہ السلام تخپل قوم ہوئی چی یا شعیب اصولاتو کتا امرو کا ستا دا دین تا تا دی خبری امر کئی چی انترو کا انعبو دا چی منگار سپریدو و دا دا دی استعمال لکھا دے پا دے پا خپل خپل مانا رازی و مما رزقنا ینفقون مالی عبادت بازی داغی مالنا چی اللہ وی منگولا ورکڑنے اللہ پلار کی خرچ کئیم خو ممائی اوی بازی من طولنا طولنا گواری اللہ خواد رزق ناوم یاوی چی اللہ وی مادر کڑنے نو پپر دیمال کلکی گی اوستان دے کنی ورکی نو ماتاو پاتیشی نو نو تبا سوکی لکا تا تا دیمال سفیدہ شوا چترا غلی دنیا ته ما د لمال درکړې ده ار ار وځو نن دې سور راوړې چرګان دې خپل نه ځوړن کړی دي سور مال دې خلق راوړ کنه وګوره ځان لې پیسو نکړو ها کور جوړ کا بل جوړ کا کرایې ل جوړ کا ځه ځامن پزې کا کورونه ول وګوره او سړی لاړ आवाज وشو چې په لاس وځي وې جنازې سی وړ ځان سره هیڅ نه پاتې شو بس لوی تباہی او لوی خسران دار ښا چل دې پر مال ورکی چې سړی ځان د پیس هغه ځای جوړ کا هغه ځای پسم کا او دې لګیا دې دنیا کی کارونه کوي تبو یې غزای جوړ دے نبی علیہ السلام مثال ورکړو تبو څنګه شو چې خلق وای چې مرګ خوشې دے جنت ته ودی مونږه هډيري هري کو مونږه خو سوال کو چې خدای ډیرو مر را کې کنه نبی علیہ السلام یې تاسو ځکه یریګې چې دودان نروانې ته ځای کنه چې څوک د ودانې ناروانې تدینو اخوت خپاینو چې دا غزا لار کې بسترو غړې دا هم بیا هم لار شته ده زه خلق به خیال ساتي ال تسدي چې ته دا تشتور لانی مم رزقنا هم ينفقون او مم عام ده هم مم ذکر اورو یوازې پیسې روپې نه مم کغه د خوراک شه دې نور کوي کغه لباس او جوړه جامه ده نور کوي کغه وبدي کغه چاله د دنیا د کاروبار شه دې نه نفي کغه ور کوي مما تر دې پورې کغه خپل صحت ته مذبل په خدمت کې صرف کی کنه خپل عقل له مذبل په خدمت کې صرف کی او صحیح مشوره ولا ور کی دام پا مم مارزق نام کرا دی نو خرج کئی دا اللہ پلار کی انفاق فی سبیل اللہ دا خو عام دو عبادت ہے ذکر کلو بس دین دا دین جوڑ دے بدنی عبادت او مالی عبادت آئی پا لپکی دا ٹول را لکھا وہ ذکر کئی اگا مومنان چس دا دی امت تی اس دا مخ کی امت انو ندی اللہ وی ټول پکې شامل دي والذین کسان دی یومنون چې ایمان راوړي یقین کوي به ما انزل الیک پاک قرآن چې تاسو نازل کړی شو به ما انزل الیک وي ها پاکی کتاب چې تاسو نازل کړی شو که قرآن دی او که حدیث دی ما عام دی دواړه ما انزل دي منزل دي ټول پکې رالخه او انزل يرولو مجهولا ولي ځکه چې یقین نه چې بل چا نه دی نازل کړي، الله نازل کړي دي. نو حکمت پکې داو په صوفیو باندې ردو، په وحدت الوجود باندې وګورو. صوفیو وی وجود ټول یو دی، د الله وجود او زما وجود او د ځمکو د اسمانونو د سمندر وجود دا ټول یو دی. ها تم خدای دې ته دې چل جوړ کړی کنه، دا خو د کفر عقیده ده. وجود کوم ځای یو دی، ستا د څه وجود دی؟ او کلا وجود دی، هغه بین القرار والفرار دی. ځان دې یقین شته وجود د الله واجب دی، هغه کې فرق ناراضي. ګور دلته کې وي بیمانو دلیلیه کان، نو الله منزل شو، پیغمبر منزل علیه شو، منزل الیه، او قران منزل شو، دا ټول یو شی دی نه؟ ته ودی ته میو وای دا ودی ته پاره جدا کړه ها، چې ګوردا جدا جدا دي، خالق او مخلوق یو ځای کې. نظری سیدونه پکې راغله، منزل الله دی چې قران نازل کړی دی، منزل الیه انزل الیک پیغمبر دی، او منزل قران دی، دا یو شان یو شی نه جدا جدا دي. او ما انزل من قبلک، او په تمام هغه کتابونو آسمانی وو چستان مخکی نازل شوی دی، نازل کړی شوی دی، پاگی باندی ایمان خواه. نو دزمو کی کتابو نیتی ویستو پا دی ایمان رانوڑی. ادا جاہلان لگی آئی ولی وی تدا کتاب نمانی، وی گورا زچی اللہ سویلی اگا ما نمان، موږ ځان نه سن شوې چې دا ما نه ما دا نه ما نه نه چې الله سویلی نو هغه منم بس. او الله ویلی چې ماونزل الیک او ماونزل من قبلک، پس مانیو کتابونو به ایمان راوړي چې دا حق دی، دا د هدایت کتاب دی. او من قبلک یې ځکاوي چې رستو نور څه نشته ښه چې مخکې نازل شوی دی، خو رستو نه نازلیږي ځکه چې سلسله ختم شوه د نبوت او د کتابونو. او په آخرت هم یقینون، او خاص کر پر د آخرت باندې هم یقین کوي. د یومنون معنی وکړه کنه، یومنون یومنون دا معنا. نو څنګه چې د یومنون تفسیر یې په یقینون سره وکړه، لغوی معنا کنا، نو دغه سي د بل غیب معنا پکې عمر اعلی کلی ما انزل الیک ما انزل من قبلک، اټول غیب دي زمونږ نه، او بل اخرت غیب دي کنا، نو دا ټولې پکې راوست. حکم په دنیا کې دار چولای کالا ودم ربهم اولایک کی فیضی دي ښا، اسم اشاره ده د جمع د پار راضی. نو یو فائدہ پکې دا ده چې دې کې به اشاره دې مخ کې صفاتونو ته، دا پکې خامخای اولایکا کې لحاظی د مخ کې صفاتونو هغه ته اشاره. نو ځکه معنا بکو اولایکا دا پنځو صفاتونو والے چې دي یاوا. دویمه فائدہ دا ده چې قرآن حکم په ذات نه کوي، په صفاتونو باندې کوي. ان دغه پنځه صفاتونه چې پکې نو علی هدم رب، هر څوک چې وي د ذات سره تعلق نشته چې پلانې او پلانې او پلانې نه، چې دا پنځه صفاتونه پکې نو الله حکم کوي چې علی هدم ربهم. قانون معلوم شو چې حکم د قرآن په صفاتو باندې، ایمان بالغیب پکی، اقامت د صلات او انفاق، ایمان په کتب او ایمان په اورت د اخرت، دا پنځو صفاتونه والے چي دي. على هدم من ربهم دی په هدایت دی دی په صحیح لار دی په طرفه د خپل ربنا نګور په لایکه کې دومره کمال نشته لکه علا هدن کې چې ده ولې علا رسد پار راځي چې مخ کې به عالی وي پرستو باندې لکه توې زیدن علی السطح زید په چت باندې دی نو دې په پاسه دی او چت یې د لاندې دی کنه الله وی دا پینځو صفاتونو والے چې دي کنه دی دمر اعلی دی چې اعلی هدم من ربهم په هدایت باندې کله کولار دي نو ته هدایت نه سوکا غستې نشي دمر مضبوط دی په دې باندې ښا هغه یې عالی کړو اعلی هدم من ربهم هدن اق هدن چې مخکې ذکر شو به حدا او به انتها هدایت هم ور سره دا خبر زیات کړ چې مونږ ویلو چې مې ربهم دا د ردو کو په خلق باندې چې دنیا کې دعوا کوي چې مونږ د خلقو اصلاح کوو مونږ د خلقو خیر لټو مونږ خلق د ګناهونو نه او د کفرونو نه خلق خلاصو مونږ د خلقو هدایت کوو او قران ور سره نه وې دروغجنې کنه مونږ خو هغه هدایت ګورو چې مېر ربهیمې دا کتاب دې ځانه جوړ کړی دی سنوم دی ولا یې خېده توبه نمونه خو به ډېر خولي کیږي خو لیکن دې کې هدایت نشته ها هدایت د الله په کتاب کې دی اصلاح د الله په کتاب کې ده ځکه مېر ربهیم اوې اغه هدایت چې د رب د طرف نه دی او اغه هدایت نه چې خلق د ځان نه سره جوړ کړی دی او دا صفاتونه یې کوي او خلق دا لفظ و سره زیات کړ دی وځي نه ښه د دنیا کې حکم شو اولائک هم المفلحون هم دغه خلق پنځو صفاتونه والے چې دی هم دی کامیاب دي ور زه هر جمله د قران چی کنه رد بابا کې خامخایي په باطل سه خلقو په دې امت کې معتزله اری ویلو چې جنتی باغی چې هیڅ ګناه نه نشوي بس کبائر لوی ګناونه نه نشوي او که شوی نو جنت ته نشیتلې ها دلیل څه دی وی دلیل دا دی چې اولائک هم المفلحون الله دا حکم پچاو کو په دغه پنځو صفاتونو علاوه باندې هغه کې خو ګنا نه وکنه هغه پاکو د ګناونو نه څنګه شرک او کفر نه پاکو نه د ګناونو نه پاکو الله رب العزت وی چې هم دقه کامیاب دي نو د نورو په حق کې سویل دي نه نو ته ځان خبره کوي چې دا کامیاب دی دا نور ندی دا را تاو خیا کنی امام شافی سے پزروان دے دلیل لگو را وی حسر کڑے دے چولائے کا دا پینزو سی بطنو والے چی دی دی کامیاب دی او نور نا نمر تکیب دا کبی ریتی نا ویستا وی غا مخلط فی ناری تا خدا چی دا زمک آسمان ستان دی نیتا ہو باڑو سو پریخی نو پکی جواب دارے چه کامیابی دو قسمہ دخوا یو کاملہ بل ناقصہ دا قرآن بیان کلی قرآن ڈک دیکھو کاملہ آگے توی چی بندلار شی جنت تاو بلکل دا جہنم نبچ شکنا سبی حساب آو بھی کتاب حدیث کی چرائی زمان دا امت نبا سبعون الفن بغیر حساب او یا زرازی جنت تا او دی سر به حساب نکی گی صحابه کرام تا پوسو کو ایخو ناس دی تو خوا چدا بسو کی نبی علیہ السلام وی چا اللذین لا یرقونا ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون لا يسترقون چغی په دمونو پسې نه ګرځي چیرې دمرا باندې واچو بیګاش په ډیره سخته په تاسو را سورته فاتحه نشتا ما پسې صلی الله علیه وکيف يحكمونك وين دوم التوراة فيها حكم الله يلکه چې تاسو را دمشته ته بیا بل پسې صلی الله لا يسترقون ویلی د بل نو مطالبه نه کوي تعالی ولا تتويرون او دې شي نه شک نه کوي شکونه شک نه کوي دې شي نه مشرکان کوي کنه ښه توبه توبه که سروه واغستا زړه ته بد شو ویره دا وخرسو ککوري جوړ کو اوراله وطنه نو میاش لا نو تیر شوی چې غم پکې وشو نو په دیوال اولی کی چې برای فروخت اولی وی دا کور په مون خرانه غه کنه ته په خرانه لې لکه ځان ته نسبت نه کې او کور ګناګارې دادی یت تویرون خان کما شوم پیدا شي او حال خراب شي پیدا سس پیر دې بس چوی دې پیدا شوې کنا زمونږه خپل نه سم شوي دا ګورو شکونه کوي شکونه او عربو به چیر کار کو نو مخ کې به مرغې والو ذولې دونونه چې کدی په قبل لاړې نو کار به وشي کبه نور خاطر نه بکیږي یته تویرون د تویر نه ده کنا مرغې ته وي دا ځکه چې عربو جهل الذين شروع شيو کنا نبی علیہ السلام وچ مکنت یو رفی وکناته ها مرغه پری ده په خپل جالو کې دی تاسو آئے په دې کې او خیر او شر نشتا داوخه دې ته کامل کامیاب وې چې به حساب او به کتاب لار شي یا و سره حساب وشي خو حساب یې سیرن اسان اسان اسان اسان حرس دا کامل دی نو دلتا قرآن حصر دا دی کل دی چولائی کا دا غا پینزو سبتو نوالا چلی هم دی کامیاب دی پا کمال سرا او غا نور چی دی ناغی با دا خپل گناہ پا وجبان دی سزا اسا کی اگا تعذیب ندی حدیث کرا دی تولا خبر دی روانا کرا اگا تحذیب دی تو مسلمان دا پارا پا جہنم کے عذاب نشتا تحذیب دے پاکی ہے خواہ ربیہ وزینتا دانا چی بس مرتکب دا کبیرت نوبات دا غی دلیلو ندی خواہ دیدے پور دیو جماعت ذکرش متقین انعام تعالیہم دا غی پیند سیبتنا دا غی حکم پا دنیا و پا آخرت کے ندویم جماعت ذکر کئی مغضوبن علیہم او په دو آیاتونو کې ختمي ځکه دا غي کفر ښکارا او لانجی پکې نه وي ښا ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړي دي څنګه دا مکه چې بنځو صفاتو نه بیان شو یو یې پکې نه دی منلې نه ایمان بالغیب شتا نه اقامت د صلات شتا نه انفاق شتا نه ایمان په کتابونو نه پر د آخرت کفرو باغی تا متوجی که خواه زکی دل تا سرس ذکر کری ندی انکار کئی کفر انکار تا ہوئی دے مانا دا لغوی حوزے پزیر آگلی دا انکار نا لغوی مانے سطر پردہ پٹاول دې لغوی معنا د کوپر پټاول دغه سورته حدید کې راځي حدید کې شلم آیاتو مثال الله ذکر کو کما صلی غیث اعجب الکفار نباته الله دې دنیا مثال دا باران دی چې پزما کوشي او بوټي راوځي او زمیدار پر خوشحال ہے پپولو ګرځي خوشاله نو ګور هغه ته کفار ویلي دي اجوال کفار نباته هدي کې شک نشته چې زمیدارو ته کافر ویل شي خو لیکن دل ته بوته نه وګوره لکه چې عرب زی کنه عربو او په خلق ناستی پټو کې کار مار کوي او هغه وته وی چې السلام علیکم ایها الکفار نبی بو خوشاله شي چې وعلیکم السلام و رحمت الله اګه دلته دې چاته وې نو چې کوه در پسې راغستی چې مونږ ته کافرانو وي ولي هغه ځان څه خبر دي چې د کفر معنا لغوي ستر دي ازمیدارم دانی پټي پزمکا کې پټاول کنا زګو ته کفار لغوي معنا ادا وکا او شرعی معنی دغه انکار دی لکه سورت ابراهیم کی راضی دو اشتم کی چه ابلیس لخلق راشی شیطان لقیامت کی او تووی چه تزمونگا غلی تو تامون سرک ارس ناغبو تا بیان شروع کی چه زمان پا تاسو زور نو ما دعوت تر کو تاسو قبول کو ابی اوی انی کفرتو بما شرکتمون من قبل زخو انکار کوم تاسو کوم زید شریک کړم تاسو کوم زید ما عبادت کړی انی کفرتو زه انکار کوم د دین انکار ته وای مدل ته دواله معنی صحیح ښه کما نه ولشی نوغه کسان چې حق یې پټ کړی دي يهود دي کنا دی حق پټ کړو کنه یک تمونه کټمان د دې صفاتو مخکې ذکر شوی اولما نام سیدا دویم چې انکار کوي د دې مخکو ټولو صفاتونو نه سلام علیهم برابر ده په دې باندې انذرتهم کتو یری دی ام لم تنذرهم کتو نه یری لا یؤمنون ذی ایمان نراوڑی ایمان شرعیت مراد دیکن ذکو سر ابا وغیر نا ذکر شوی ذی ایمان نراوڑی سواؤن علیم انذرتهم ترکیبی آداس دی چه انذرتهم ام لم تنذرهم مبتدا مؤخر دا انذار کا و عدم انذار کا سواون علی ستا يرول او ستا نه يرول پټ دی باندې برابر دی دا جمله معترض رااله د ان د اسم او د خبر په میانس کې اسم د ان الذین کفروا او خبر لا یؤمنون او کنا داسې شي چې سوا ان مبتدا شي تو کالی ام سر تخصیص شوی دیکن نکی را دا با دین اللذین کفرو دا پار خبر شی او روز تو انذرتهم ام لم تنذرهم در دی دا پار خبر شو تا سوا ان تفصیل شو سپی برابر دی انذار او نی انذار سنگا دیکی خوشک پیدا شو چستا یا رول او استانه یا رول پدی باندې برابر دی پدی کې چې کیا رہے او کنه یا رہے ایمان راوړي اکنه پدی کې چې یا رہے او کنه یا رہے ایمان نه راوړي کما خبره نو لا یومنون دې بیان شو کنه چې نه راوړي ایمان چستا یا رول نه یا رول پدی باندې برابر دی پدی کې چې لا یومنون ها یومنون نه لا یومنون ایمان نه راوړي ادا غیو حال بیان شنو دا سورت یاسین کی عمر آگلیو انذرتهم سوانو علیم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یومنون اول کی راگلیو دا سن او او دغه سوره شعراء کې مراغلي يهوديان وې دا قوم د هود عليه السلام وې چې سواء علينا او عزت ام لم تکم من الواعظين يهود عليه السلام ځان سلستړي کې کته واعظ کې او کنه کې مونږ باندې اثر نکي ښا او عزت ام لم تکم من الواعظين سواء علينا برابر خبره ده د احکار کافرانو داغی یو حال بیان کو اوز حکم بیانی په دنیا و پا آخرت کی ختم اللہ علی قلوبهم علی سمعهم و علی افسارهم غشاو اللہ مہر لگولی ددی پا ذرونو ددی پا وگونو او ددی پا سترگو باندی پرده دا حکم آخرت کی داری چو لهم عذاب و نازویم دید پارا عذاب دلیر لوئی ختم الله باندې اشکالو چې الله په مهر لګاو بیا دې تاسو ګنا دې جزانه تا ولی چې ته یو ځای بند کې کنه نه بس کیږي بیا ظاهر کې دا اشکالو ختم الله جواب داو چې الله مهر دا څه نه لګولې پس دا اسبابونه چی دی دا سے اسباب پیدا کلو پیدا کلو چی داگی پوج باندی پزلو باندی مہر رازی کنا قرآن کی امراغلیو حدیث کی امراغلیو نبی علیہ السلام ویلیو چی ان العبد اذا ازنب زنبن کلچ بندہ یو گناو کی کانت نقطتا سوداء علا قلبه داگی نطور داغ جوړ شي کالا داغ پزلو باندی نو کدی بختوری توبه و باسی و مغفرت نو بس ختم شي او کدی غفلتو کی نو آغا زیادی گی تردی چه احاتوت بهی خطویعتو طول زلو علا را گیر کی نو در دکارو دو گناه کلیو توبه نیستا بخنه نگوختا نو خود بی محر راغی نو دا خود اللہ کار نو اللہ تا ازکا نسبت کی گی چار کار اگا کئی نو دیو جنا خلق اللہ کئی کا نبل سو کنشتا دا ختمہ پل امانا سدا یو شیخ لاسول اللہ کوئی ختم دیکو کار دی ختم کو کن اخلاص دیکو وی پلانی ختمو کو سمانا قرآن اخلاص کو دا معنا او دلته نکیږي ختم الله او الله هم ختم کو سی خلاص کو د خپل معنا کله خپل معنا دی او لفظ نه صحیح کیږي او ځای کې خا مزه کوم بتنا مجاز تزو مجازي معنا او هغه دوه معنی دي دوه د ختم د خلاصولو سره لازم مهر دی چې اوسله خطولي کې او لپاپه کې بن کې میراوله چې د امور په ولګو خلاص شو خبره خلاص شو نو ور سره لازم مهر دی زکات دغه معنا اخلو در دي مجازي معنا ده د دې سره لازم ده اذوه معنا بندیز منع چې کله کار ختم شي خلاص شي نو خلق دروازه بن کې کنه بس گیٹ بن کی تالو لگئی چې څوک راشي نو یې توس را لې مونږ ورسره بن کړو سبارا ز بیا بن شو بن شو زم سہی ما دا ډیره بهتره معنا ده ښا الله بن کړل زلون ددی وګون ددی او سترګې ددی چې دا رکه مې فائدې ده پارهونو سیلی اکړه ښا باندې اکړه دا عذاب ده کنه دنیا کې دا ډېر لوی عذاب دی خان د آخرت هغه دینه پیدا کیږي وګور دا لفظ راغلی قرآن کې سوره یاسین په آخر کې 65 کې الیوم نختمو علی افواهم اتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون التبم وی پخلو ول مہر لگوما ورګ دلته خپل بچو واخا التے پخلی ول مہر لگو باندې دواله سیدی مہر لگوم یا بندومه دروغ ډیروي او بل سورہ شورا کې راغلی 24 صلی رښتما یاد پیغمبر له تسلی ورکولا دی سوی چې دا قران دی ځان نه جوړ کړل ام یقولو نفترا فإن یشاء الله یختم على قلبک کچره الله غواړي یو معنا دا استاد له بابان کی دی دی بیا ګرځي کنه بیا به قران کم دی کی بیا به ایمان کم دی کی او بس زی ټکاری به واخی الله غواړي یختم على قلب لیکن هلته معنا بهتره بلوا حضرت قتاده وغیرہ کړی و چې استاد له به مضبوط کی په دې خبرو به پروا نه ای چ څوک بوئی د ځانه جوړ کړي څوک بوئی د روغ وي څوک بوئی سحر دي او بالکل ظلم د الله مضبوط کی دا راغلو اوس اسباب ګورو چې دا مہر د سده وجه ناراضي او بنده باندې کنه نو څه خو وضاحت سوره اعراف کې و 179 کې یو صلی او کمتیا کی چلاویلیو وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا اللہ وی جہنم لبیم تیار کری کثیرم من الجن والانس دیر پیریانو بندیانو نا دا سوک دی دا لهم قلوب لا يبقون بها زلو نشته وغه په پوه پکې نشته پوتا چولوال ولهم اعين لا يبصرون بها سترګې شته کلی دل په نشي کوله د کاني وین ولهم اذان لا يسمعون بها وغو نشته فورې دل په نشي کوله نو دې تساجد شو زکه برستو وي چې سم من بک منامین اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون دا سلور صفتونو والا دلتا سلور صفتونو والا را لخا دا ڈنگر دی دا غینام زیاد گمرا دیگی خو عرصو وینے پیجنی ادا دی غفلت کرے دا قرآن نخا دا غزی ضرورت نحل کی امیلو 108 کی یوصل اتو کی ویلو چولائک اللذین تبع اللہو علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم تغدری زیون دی انسان کی قیمتینو علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم اولائک هم الغافلونی حلتهم ویلو دی غفلت کرے دی غفلت و سرداکارو کنو سورہ جاسیہ کې ویلو د رښتم کې هغه سره یاد کړو عالم بلا عمل چې فره تمن اتخذ الاو واو فضل الله ولا علم وختم على سمعه وقلبه دغه د کی جدایوم دغه چې غشاوه غره جدا ده غشاوه ټولو کې نه ده سرگو فاندی دقا و جعل على سمعه و قلب ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصوره غشاوه حل تیوی علماء پاکی عمرالو اضوالله اللہ علا علم مہر لگوله دا خود مہر دا لگولو خبره دا قرآن کلی دا و سبب یہ دی نو دی سورة البقره کی رست را دی 88 کی وقالو قلوبنا غلف اغي پخپلوي زمونږ زړونه ډک شي. الله وینا بل لعنهم الله بكفرهم با بكفرهم الله بلعنت کړي خو په کفر د وجه نه دي کفر کاو نه لاغي د وجه نه پی مهر راغی نو خا سورۃ النساء کې وګوره سمره راځي مکړی 155 فبما نقضهم میثاقهم وعظیما تکڑی وکفرهم بی آیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف دا مخی مخی را گلی نبل تبع اللہ علیہا بکفرهم بیا پی اللہ مہر لگا انتصو ہے چی بس پیدای کو معشومو تسلو اختیو نو مہر پیو لگاو نا دا خود دیر روانی کڑی دی دیر گناو نی کڑی دی دا غیب پوجه پی پزل مہر را گو را سنگ چی بدنی مرضو نکا نا نپوئی گی چی ڈاکٹر دا تاوئی چی گوار وٹا وخا او غوڑی دا بنخور چاول اتوې بس دا خو تا ما ته یاد کړو ما نه خو يرشيو ها چې بیا ولې لورشي هغه دې چې کا پوکي نو سوي تختوي ما له سره راتلې ززاستا علاج نشته دا کور ارزه چې نه خورا ارزه خورا وي ښا نو ته په هغه ډاکټر باندې داوا کې چې دا دوا ته وي نو زکا ده علاج نشتا و ده بمری ده اغا وطا ندی ویلی ده ده زان سر کلی دی اغا خواتا ده زورنی پشکلوی خواه ده خود ده زان سر کلی دی نو اللہ مهر داسه ندی لگولی چه دیر ده مخکنا نا ده زان سر عرصه وکل وکل نو بس ده اللہ قانون دی بس ده ده اللہ قانون دی چه سوک داسه کئی نو بزل بولا مهر لگئی سوره متوفیفین کی راغلیو چودہ آیاتو کلا بل رانا علا قلوبیم پزلی مہر زنگ راغلے تاولی بما کانو یکسبون دادا عمل دو جنا بما کانو یکسبون سبب نکو بینکار نکے کنا سبب کشتے درسد پارا تا چې ډوډۍ خوړنو الله موړ نکړي تا چې دوايي استعمال کړنو الله صحیح نکړي سبا اسباب استعمال یې الله خپل کار کوي نو که صحیح اسباب نه مو که غلط نه مو دا خو برازي الله ویلی چې زهر مخور غوري کني مړ به کم نو چې دوه خوړو په خلق ووز دا وي چې دا د ګنا نه وخو ټول خلق په دې غواړي چې زهره او خوړ خودکشي وکړه الله ته وسوک نسبت نه کوي سره دې نه چې کارونه الله کوي ها دا یو قاعده کلیه شو دا سی وړ الفاظ راځي چې نسبت به الله ځان تکي همون بدانه وایي چې ګنده سړی ګناګار نه دی ولې نه الله مهر له ګول دې نه بنکړي دې زړونه دې پوئیگی نا فهمی تلیر کردی پالا سمعیم وگوند دیم قرآن پر دیر بد لگی وفی آزانیم وقرا پالا ابسواریم دی پسترگو باندی غشاوتن یو قسم پرده دا چخکاری نا اخکاری نا خوشتا دی چه نظرون اولا بنکلی دا حق نا دی دنیا کی حکم دی قلوم عذاب نازویم حدید پارا عذاب دیر دیر لوئی دی پاخرت کی حکم شو دا دو جماعتونو ذکرو شو انعامت علیہم چی تعبیر کڑیو پا متقین سرا او مغضوبن علیہم چین اللذین کفرو حق پٹ کڑیو مغضوبن علیہم وقفو کی